राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 मई 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जिस प्रकार ऋणी भक्ति प्रभु में वश में करती है ऐसा जो ज्ञान धर्म स्वधाम तप त्याग आदि कर सकते हैं, मेरे भगवान को मेरे लिए कुछ भी चाहिए और पैसे ही मुझे अपने लिए प्यारे हैं भगवान की। भगवान को भक्ति वश में कर सकती है, कल्याण सबका हो सकता है। जो सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहता है, सगुण निर्गुण साकार निराकार, और जिसका बंधन से उकता गया है घबरा गया है, ऐसे मुक्ति सब की हो जाती है। परंतु भगवान को वश में भक्ति ही करती है। मुक्ति तो पूतना को भी दे दी भगवान, अगर वो यशोदा मैया दे तो न्याय थोड़े होता है। मई को तो खुद अपने आप को दे दिया, वो बंद है तो बंद जाए, खोले तो खुद जाए। ऐसे पूतना को थोड़ी अधिकार मिलता है, मुक्ति मिल गई। भक्ति महिमा अधिक है, भक्ति की विशेष महिमा। नारायण नारायण नारायण नारायण। नहीं कपड़ा पीछे देखो, जिन्हें उधारी है उनको संध्या करना हो तो पहले गंगा जी में स्नान कर ले, और अर्घ्य देना हो तो गीले कपड़े हो तो अर्घ्य गंगा जी में जल में ही दे दे, और कपड़े सूखे पहन लिए हो तो जल से बाहर जमीन पर अर्घ्य दे, और स्नान करके जनेऊ धारी है संध्या करना है तो कपड़ा धोती है पहले धोवे नहीं, अपने स्नान का धोती रख दे जो संध्या करके फिर धोती धोए, और धोते निचोड़ना गंगा जी में नहीं, कोई कपड़ा भी धो करके कपड़ा गंगा जी में नहीं निचोड़ना, बाहर निचोड़ना। ये बात है, हो गया। शंकर हमारे ऐसे भी शंकर हो तो नमस्कार जी कर सकते, हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह सुने थे कि मेरी बात मानता है और मैं बन जाता हूँ, मैं क्या बन जाता हूँ, बन जाए भगवान। भगत के वश में होते आए भगवान, तो भगवान क्या है, सिंह बन जाए, सांप बन जाए, क्रूर जंतु बन जाए। अरे मेरे को भाई पता नहीं लगता है, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा कहने में मैं बन जाऊं, कायदा ऐसा है। मेरे को तो पता ही नहीं कौन मेरे को क्या जानता है, कैसा है, मानता है कि नहीं, मेरे को क्या पता। इस वास्ते उसे मैं नहीं आता उस गिनती में, तो बंद जाते बात ठीक है। ये तो एक विनोद की बात मैंने कह दी, पुस्तकों को प्रचार करे उसमें आप बंद जाते हैं कि नहीं, मैं तो भी नहीं बनता हूं। अब मेरे को पता ही नहीं, ये बात जरूर है कि पुस्तकों का प्रचार करता है मेरे को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, मैं प्रसन्न होता हूँ। गायों की रक्षा, गायों का पालन, पुस्तकों का प्रचार, ये दो चीज मेरे को बहुत प्रिय लगती है। इस बात से रुपया लगाने का कोई कहते हैं तो उनको सम्मति देता हूँ, पुस्तकों के प्रचार में लगा और गायों की रक्षा के लिए। गायों की रक्षा के लिए हरदम जरूरत नहीं रहती है। अभी घास हो गया तो मेरे को किसी ने कहा रुपये अभी वो ऐसी जरूरत नहीं है, अभी अकाल पड़ जाता है, घास नहीं मिलता है, तो उस समय गायों के लिए जरूरत ज्यादा रहती है। अगर पुस्तकों के प्रचार हरदम करना चाहिए, गायों की सेवा से गौ वंश की रक्षा होगी, क्यों गौ की कतर कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, वंश नष्ट हो जाए, गौ वंश नष्ट हो जाए, जैसे कमर कस ली है, ऐसे हिंदुओं का खात्मा ही हो जाए, ऐसा दीवता से करते हैं और रक्षा भगवान करते हैं। गौओं की, हिंदुओं की रक्षा भगवान ही करते हैं और वो ही करेंगे, परंतु कर्जू का प्रभाव बड़ा जोरों से बह रहा है विनाश करने के लिए, तो पुस्तकों का प्रचार करता है तो बहुत ही अच्छा बात है। देखो ध्यान में आप, ये जो ज्ञान का प्रचार है, नाम का प्रचार है, पुस्तकों का प्रचार है, इन सब लोगों को शांति बहुत मिलती है। मेरे से मिलते हैं वे कहते हैं कि हमारे पुस्तकों से बड़ा लाभ हुआ, बड़ी शांति मिली, ऐसा लोग कहते हैं। तो पहले मेरी भावना है, फिर वो दृढ़ हो जाती है। शास्त्रों में अन्नदान का बड़ा महत्व है और आदर का, सम्मान देने का महत्व और भी अधिक बताया है, और विद्यादान का और अधिक महत्व बताया है। परंतु जो अध्यात्म विद्या, विद्या नाम अध्यात्म विद्या का प्रचार है, इसका महत्व बहुत विशेष है। तो सत्संग के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा मनुष्यों के भीतर की बहुत शंकाएं दूर होती है, उनको बड़ी शांति और आनंद मिलता है। इस वास्ते इनके प्रचार का पुण्य बहुत ज्यादा है, इस वास्ते पुस्तकों के प्रचार की जरूरत है, प्रचार करना चाहिए। जिससे आप बन जाते हैं उसके कल्याण करने की जिम्मेवारी आपकी हो जाती है। हमें कल्याण करने का हम अधिकार नहीं मानते, हमेशा नहीं कि हमारी कृपा से कल्याण हो जाएगा, हम अपना कल्याण करना इतना ही काफी है, दूसरों का कल्याण कर दे वही सामर्थ्य नहीं है। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी और हमारी दाढ़ी में आग लग रहा तो किसको पहले बुझाओ, क्या पहले तो आते हमारे पीछे आप बुझाओ, तो कल्याण करें तो पहले तो मेरा कर दू फिर करें आपका। परंतु बात तो मेरे को ये ठीक लगती है कि सबका कल्याण हो जाए, और बहुत विशेष बात है कि मेरे सिवाय सबका कल्याण हो जाए, ये करता रहे, बात तो ये ऊंची है। भाई ऊंची है तो अच्छी बात है, अपना अपना कल्याण चाहते हैं, सभी अपना कल्याण चाहते हैं, किसी का कल्याण हो जाए मेरे कहने से तो बहुत ही कृपा मानूंगा, उनकी भगवान की सब ही कृपा मानू, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक बात आई है कि वासुदेव सर्व में अहम का सूक्ष्म गंध भी नहीं रहता। अहम का सूक्ष्म गंध क्या है? सूक्ष्म गंध गहरी चीज है, वो इतनी गहरी है कि उसका वर्णन में एक जगह मिलता नहीं है। मेरे को तो मिला है, सुना है, मैंने मिला का सुनने को मिला है। सूक्ष्म गंध वो होती है, मुक्ति होने पर भी सूक्ष्म रहते गंध, कल्याण हो जाने पर भी। वो क्या है तो थोड़े बता दूं भाई, ऐसी बात आई है। हमारा मत है, श्री शंकराचार्य कहते हैं हमारा मत है, श्री रामानुजाचार्य कहते हैं हमारा मत है, मेरा मत है। तो ये मेरा मत है ना, ये सूक्ष्म है। तो मेरा मत तेरा मत कैसे होगा? और वासुदम मन इनमें सब आ जाते हैं। इसमें मेरा मत तेरा मत नहीं रहेगा। इस वास्ते ये उस वासुदेव सबसे ऊंची चीज है। इस वास्ते मैंने कहा जिसमें गंध भी नहीं रहती, मानो इसका संस्कार भी नहीं रहता। वो जो अहंकार गंध है वो मुक्ति में बाधा नहीं देती, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। परंतु एक मत भेद रहता है, और वासुदेव में मत भेद रहता ही नहीं। ये एक विलक्षणता हमें मालूम नहीं है, क्या भगवान जाने सच्ची बात ही है। उसमें कहते हैं कि इसका रहने का स्थान कहाँ है, क्योंकि वासुदेव सर्व का अनुभव नहीं होने देता। हमारा जो अहंकार रहता है इसका अनुभव नहीं, वासुदेव सर्व इसका अनुभव नहीं देता। उसका नाश का उपाय कैसे किया जाए? तो देखो, भक्ति की बहुत विलक्षण महिमा है। इसमें भी लोग दंभ पाखंड कर देते हैं तो वो गलती करते हैं। भगवान की भक्ति में अहंकार नाश करना न करना ये खास बात नहीं है, ज्ञान मार्ग में है। मैंने बहुत बार बातें कही है कि भक्ति में अहम बदलता है, कर्म योग में अहम शुद्ध हो जाता है, ज्ञान योग में अहम मिट जाता है, पर तीनों का नतीजा एक ही होता है। ये याद कर लो, अहम के शुद्ध करने का भी वही नतीजा है और अहम के मिटने का भी वही नतीजा है। और अहम को बदल दे मानो भगवान का साथ संबंध लगा दे तो वही नतीजा है। इस वास्ते भक्ति मार्ग में अहम बदला जाता है। जैसे लड़की का अहम रहता मैं कुंवारी हूँ, पर ब्याह होने बाद फिर मैं कुंवारी हूँ ये अहम नहीं रहता, रहते ही नहीं रहता। तो बोलो, वो बदल जाता है। ऐसे भगवान का मैं हूँ होते ही अहम बदल जाता है। अब लोग कहते हैं कि हम अहम भगवान को बदल गए, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, पर बात याद नहीं रहती। तो याद नहीं रहती इसका अर्थ यह है कि आप बुद्धि से भगवान को अपना मानते हैं, स्वयं से अपना माने तो याद नहीं रहता, ये नहीं रहेगा। कोई कहता है कि ब्याह हुआ तो सही, पर तो याद नहीं हुआ कि नहीं, पता नहीं, याद नहीं है। कोई कह सकता है, बताओ भाई भाइयों में बहनों में कोई आप में से कोई हो जो शंका करो कि ब्याह को हम तो भूल जाते हैं, ब्याह हुआ नहीं पता नहीं रहता, भूल जाते हैं। बताओ भी कोई भूल जाता है क्या? ये बात तो मान ली जाती है, लेकिन ये बात भीतर से माननी नहीं जाती, मानना चाहते हैं तब भी नहीं मानी जाती। भगवान से कहो, भक्त के लिए कठिनाई है ही नहीं। माँ के रहते बालक की क्या कठिनता है? माँ को कह दे, भगवान को, भगवान को कह दे कि महाराज मेरे से होता नहीं, और भगवान का चिंतन जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करता ही रहे, भगवान में लगा ही रहे हरदम, तो भगवान कहते हैं मैं करता हूँ। गीता में साफ कहा है, मत चेता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। इसमें संतुष्ट होते हैं, रमण करते हैं। तुष्यंति कितना कठिन काम है, छठे अध्याय में यदा विनियतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत्चित्तस्य युंज तो योग आत्मना। आगे यत्रो परम ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यहाँ आया तीन श्लोक आए, तीन श्लोक आए हैं ये तुष्यति में। जो ध्यान करते हैं उसका यदि अभिनेतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रिय का वो योगी कहलाता है। और ऐसे योग करते करते आत्मा तुष्ट होता है, इतनी तुष्टि देरी से मिलती है। और कामना के त्यागने से प्रदहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्टस्तत प्रज्ञ आत्मन अपने में तुष्ट हुआ, इतना दैविक कर्म योग से तुष्ट होता है। और भक्ति योग में मत चित्ता मदगत प्राण बोध यंत्र परस्परम कथयंत मार नित्यम तुष्यंति रमंति तुष्यंत। तो भक्ति योग की बहुत विशेष महिमा है। तो आपको दूर होना, आप उसके लिए क्यों चिंता करते हैं? अपने को अहंकार बदल दीजिए, बदल जाना तो आपका काम है। और बदलता नहीं तो इसमें भगवान से मांगिए, लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे, सब भगवान देने को तैयार। भगवान से मांग के संतोष कर ले क्या? भगवान से मांग के संतोष कर ले क्या? और मांगे ऐसे भगवान से मांग करके संतोष कर ले क्या? संतोष कर लो बिल्कुल। देखो साधन में संतोष बहुत आवश्यक है। अपना काम पूरा करके अपनी तरफ से ठीक करके और संतोष कर लेना चाहिए। संतोष आप ज्ञान मार्ग में नहीं करना, ज्ञान मार्ग में संतोष करने से धोखा होता है। और भगवान के भजन में शरणागति में संतोष का धोखा नहीं होता है। ये विलक्षण बात है। ज्ञान मार्ग में संतोष क्या है कि बातें सीख करके संतोष कर लेता है तो बुद्ध ज्ञानी हो जाता है, वो उसका कल्याण होना कठिन हो जाता है। पर भगवान की भक्ति में तो मस्त हो जाए, भगवान की उसमें तल्लीन हो जाए, हरदम मस्त रहे। अब बताया ना, मत चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत परस्परम कथ यंत्र समान नित्यम तुष्यंति चरमंति च। कितना तुष्टता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम बदामि बुद्धि योगम, जो क्षमता है वो मैं देता हूं। और तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयाम ज्ञातम भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके ऊपर अनुग्रह करके अज्ञान जन अंधकार को मैं नष्ट कर देता हूँ, भीतर में रहता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता दे दीप्यमान ज्ञान के द्वारा, तो वो सबके सब काम करने वाले भगवान हो जाते हैं। भगवान पर निर्भर हो जाओ, भगवान पर ही देंगे सब भार, डार भार में भार, भार में भार, भाड़ में भार। भगवान के भार में अपना भार डाल दे अथवा अपना भार भाड़ में डाल दे, स्वाहा कर दे सभी। डार भार में भार, डार भाड़ में भार, अपने कहीं अपने को चिंता नहीं रखे, हरदम भगवान के भजन में मस्त रहे। बस वाक गदगदा अत्रवते यश चित्त, बाड़ी गदगद हो रही है, चित्रमित हो रहा है, नेत्र में आंसू आ रहे हैं, रोमांच हो रहा है, बस मस्त हो जाए उसमें रात दिन, उन्हें मस्त रहो। उनका सब काम भगवान करते हैं। अनन्यासंतु माम योजना पर उपास होते तेषाम नित्य युक्ता नाम योग क्षेम भाव अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये भगवान अपने पर लेते हैं। अनंत चेता सत्यम तस्याम सुलभ, उसी लिए मैं सुलभ हूँ। इस वास्ते भक्ति की महिमा बहुत विशेषता से मालूम होती है। भक्ति में एक पाखंड करे, दिखावटी बना करे और मेरे को भक्त माने ये भाव रहे तो वो भगवान से दूर रहता है। ये पोल तो जहां चाहे वो कर लो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाके मैं तो भगवान का हूं, अपने आप भी भगवान का हो जाए। जैसे स्त्री ब्याहने पर पति की हो जाती, उसी गोत्र की हो जाती, माँ बाप का गोत्र नहीं रहता, ऐसे भगवान का गोत है, वो गोत हो जाता है, गोत गुजरते ही साहेब को गोत गोत होत है, गुलाम को गोत साहेब गोत ही होता है। इस तरह से अपने आप में बिल्कुल ऐसी हो जाए तो ऐसे हृदय में भाव हो जाए तो फिर असंतोष नहीं करना है, परंतु भीतर में जागते सोते जागत सोते शरणती हरि हरदम भगवान के शरणों में था हरदम ही, कभी अलग होता ही नहीं। जहां तक बने संतोष करना नहीं है, संतोष होना चाहिए जानकर नहीं। ज्ञान में भी यस्तु आत्मनिर्भर आत्म आत्मनिर्भर आत्म आत्म आत्मतृप्त समान आत्मजीव संतुष्ट तसे कार्य न विद्यते। तो संतोष की बड़ी आवश्यकता है, पर मान करके ज्ञान मार्ग में संतोष कर लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। ज्ञान मार्ग है नहीं, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा पर्द खगेशन लागे द्वारा। तो ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ऐसे नवधा भक्ति में मिले भक्ति के साधन कहो बढ़ाने और सुगम पंथ में पाए। पंथ सुगम है पर उपासना है ना वो सगुण की कठिन पड़ती है, क्यों सुगम अगम नाना चर्त मुनि सुनी मुनि मन भ्रम हो जाता है। तो चलने में तो कठिन है ज्ञान का मार्ग, भक्ति में मान करके शरण होने में अहंता बदलने में कठिनता पड़ती है। अगर बदल रहा है तो फिर कुछ नहीं पड़ता। नींद में से उठा हुए तो कौन के मेरे भगवान का हूं, अचानक ऐसे क्या हो रही मेरा ब्याह हो गया। अब कोई कभी पूछ लो कैसे ही पूछ लो कैसा लगता है कि मैं कुमारा हूं, ऐसे भाव बदल जाते हो गए सब पूर्ण हो गया। अब कमी वो भगवान पूरी करेंगे और कमी दूर करने का उस पर कोई दायित्व नहीं है। कमी है तो भगवान पूरी करो, नहीं करो तो मत करो, हमें क्या मतलब है। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, पूरा दृढ़ भरोसा भगवान का जो सब काम ठीक होता है। पर भरोसे में दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता बिल्कुल, उसमें संदेह किंचित मात्र भी नहीं। भोले भाले भक्तों के बिल्कुल भोले भाले गोपाल चरवा, अब भगवान की भोग लगाया, भगवान भोग रोटी खाई नहीं तो भूख ही जाएगा, मरे जैसा हो गया, ठाकुर जी खाए मैं कैसे खाऊं। ऐसे सीधी सीधी कथा, नामदेव जी दूध पिलाते हैं, कर्मा भाई कहे तो क्या करूं, पूजन मिल जाएगा चला गया, अब आप भोजन करो, भोजन नहीं करो मैं कैसे खाऊं। तो भगवान को भोजन करना पड़ा, ये एक विश्वास है परा, वो विश्वास बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेई मंत्र में राम, विश्वास पूरा भगवान पर प्रत्यक्ष से पढ़कर, प्रत्यक्ष में ऐसा दे दिया जैसा उसका विश्वास होता है प्रत्यक्ष से पढ़कर। प्रत्यक्ष तो बदलता है, विश्वास बदलता नहीं है। तो भगवान पर विश्वास करे और तुष्ट रहे, तुष्यंति चर मंति चर। अब उनका क्या करना है, भगवान करे, दोष लोग भगवान के लिए आए, तुष्यंति चर मंति उसे आ गया, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योगम, और जिस तेषाम अज्ञान तम तमा नाश यानी ज्ञान दीपे न भाषवता ज्ञान दीपे न अज्ञान तम अनत्तमा नाश यानी सब मैं न कर देता हूं। तो भगनी भक्ति में भरोसा है, भगवान भरोसा है एकदम, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। बच्चे के दृढ़ विश्वास होता है माँ का, मेरी माँ है, मैं माँ का बेटा हूं, मेरी माँ है। उसको पूछेगा माँ क्यों है, क्यों है, देखा तो नहीं उसने, देखा नहीं है, विश्वास पूरा है, संदेह होता ही नहीं। उसको पूछेगा तेरी माँ क्यों है, तो यूं भी यूं है इस वास्ते, ऐसे नहीं बोलेगा, कहते है तुम भगवान क्यों है तुम्हारे के है, तो क्यों है क्या, क्योंकि क्या बात है, क्यों तो प्रश्न होता है, प्रश्न उठता ही नहीं। बालक को कहे तेरी माँ ये क्यों है, तो कहते है इस अर्थ क्या हुआ, ये क्यों है आपके प्रश्न है, उसे प्रश्न उठता ही नहीं, मैं माँ का क्यों हूं, क्यों मेरी माँ है यूं हूं और क्या है। वो नहीं कह सकता कि इसे जन्म लिया है, इसे दूध पीता हूँ, इसमें गोद देता हूँ, वो कुछ प्रमाण नहीं देता, कुछ भी आत्मा मेरी है, ऐसे ठाकुर जी मेरे हैं और मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये खास बात है भक्ति की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसमें जो अहंकार का नाश नहीं, तो अहंकार का नाश की आप चिंता क्यों करते हो? आप तो आम को बदल दो, जैसे मैं कुंवारा हूं होता ही नहीं कभी, ऐसे मैं भगवान का नहीं होता ही नहीं कभी, छुपने में ही अनजान पड़े में भी मैं तो भगवान का ही हूं। विश्वास में कमी है तो तभी तो अपनापन नहीं हो रहा है। नहीं कमी नहीं, कमी है तो दूर करेंगे भगवान, भगवान पर विश्वास है वो कम दूर करते हैं, वही दूर करेंगे। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, अपने दूसरा चिंतन करो, भजन करो, उसके भरोसे हो जाओ, पड़ जाओ शरणों में। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां से मुक्त मैं कर दूंगा। तू चिंता क्यों करता है? अपनी चिंता आप न करें। क्यों चिंता नहीं करें? भगवान कहते मां सोच शोक मत कर, शोक नहीं करेंगे, भगवान कह दिया शोक मत करो। मैं क्यों करूँ शोक, मैं क्यों चिंता करूँ, मैं तो भगवान का हूँ। ये निश्चिंतता, निशंकता, निशोकता, निर्भयता, चारों बात, ना कोई शंका है, ना शोक है, ना चिंता है, ना भय है। भगवान का भय हमारे क्या होता है? भय जंगल में रात्रि में अकेला जावे तो डर लगता है, लाठी हाथ में हो तो डर कम लगता है, लालटेन हो तो और कम लगता है। तो लालटेन जीता लाठी जीता भगवान का भरोसा ही ना, तो भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हो तो भी भगवान में लग जाओ, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता। भगवान का भक्त हम भगवान के हैं, तो ये बात दृढ़ करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो भगवान है और मेरा कोई नहीं है। अनन्य भाव, अन्य नहीं है, अन्य कोई विचार नहीं, केवल भगवान का भरोसा। ये विश्वास की बात, ये विश्वास मार्ग वो विवेक मार्ग, ज्ञान का विवेक मार्ग है, विश्वास मार्ग भक्ति का है। ज्ञानी के भी विश्वास होता है, भक्त के भी विवेक होता है, अविवेक नहीं होता, दोनों में रहती है बात। पर विवेक की प्रधानता ज्ञान मार्ग में, विश्वास की प्रधानता भक्ति मार्ग में, और कर्तव्य पर निष्ठा योग मार्ग में। तो भगवान मेरे हैं बस। अब भगवान क्यों है मेरे, क्यों कहा मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, है मेरे। प्रमाण को तो भगवान ने कहा है, गीता में कहा है, रामायण में भगवान, रामायण में कहते हैं ईश्वर जीव विनाशी सब हम प्रिय मम उपजाए, भगवान कहे हम, ये प्रमाण है। पर प्रमाण कच्ची चीज होती है, प्रमाण कच्ची है, बालक के लिए प्रमाण थोड़ा ही है। बालक कह रहे गीता में लिखा है मेरी माँ है, मेरी माँ है या तो मेरी माँ है, क्यों है? बचपन में मेरे सामने बात आई थी ऐसी कि तेरे को लून देकर खरीदा है, नमक दिया है उसे खरीदा है, तो कहाँ से आया तुम्हें? कहाँ से आया भाई, बस हम पढ़ गया होंगे क्या क्या पता, भोला तो मेरा स्वभाव है आप जानते ही हो, समझते नहीं ऐसा ऐसे कहता हूँ। समझदारी को अभिमान घोड़ा गाला मारा चाहिए। अच्छा हमारे देश दीदा विशेष समझ नहीं, ऐसे जानते हैं कई बातें सिद्ध हुई है, कई बातें जानता हूँ, पर पूरा समझता नहीं, पढ़ता नहीं। कोई जी कोई समझदारी को जो अभिमान, कोई कोई बड़ा समझदारी हो तो समझदारी मेरे कोई कम थोड़ी है। अरे अभिमान है आपका तो, इसको आपका समझदारी, समझदारी को दुख थोड़ी देव है, समझदारी को अभिमान दुख दे रहा है। सच धन का अभिमान, विद्या दुख नहीं दे, विद्या का अभिमान, शरीर का बल नहीं बल का अभिमान, किसी बात का अभिमान कर दो, संस्कृति मूल शूल प्रदन नाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक अभिमान, जो ज्ञान मान विमत भव भय हरण भगत ने आदरी ते पाए दुर्लभ पदार्थ पतत हम दे वेद कहते हैं ज्ञान मान है ज्ञानी हो ये बड़ा कठिन काम है बड़ा कठिन। तुलसीदास महाराज कितने ऊंचे भगत है वे कहते हैं एक बार कह दो महाराज तुलसीदास मेरो बारह कहो ना तुलसीदास मेरो कहते हैं सब बम ऊपर जाए सब मेरे हैं लिखते भी है भगवान ने कहा था कि सोगन खार को मैं अरे एक दादी मेरा लिखा कृष्ण भगवान ने उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी को उस समय कहा है सदरी चीनों मतो मम बजट सबसे श्रेष्ठ आचार है तो कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसे लिखा है कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव माँ देव की सोगन खार एक दादी मेरा लिखा है माँ देव की किसों में अब माँ से बड़ी रोड कौन आता है बताओ है ज्ञानी भक्त वासुदेव स्वामी ज्ञानवान सब परमात्मा ही है अब दूसरी चीज है ही नहीं तो किसका हूं मैं बात ही नहीं रही ये अहंकार की बात पूछी तो मेरे मन में अरे अहंकार कहाँ से आ गए अहंकार है ही नहीं भगवान ही है मन भी भगवान है बुद्धि भी भगवान है अहम भी भगवान है प्राण भी भगवान है शरीर भी भगवान है संसार भगवान है जड़ भी भगवान है चेतन भी भगवान है देवता भी भगवान है राक्षस भी भगवान है असुर भी भगवान है गंधी भी भगवान है शुद्ध भी भगवान है सुगंधि भी भगवान है दुर्गंधि भी भगवान है दिन भी भगवान है रात भी भगवान है दर्क भी भगवान है स्वर्ग भी भगवान है भगवान किसी तो है ही नहीं कोई भगवान की जो भक्ति की जाती है भक्ति भगवान भगत करता है वही करता है वही भगवान ही है वही। देखो ये बात है कि पहले जो द्वेत है तो बंध बोधात प्राक बोध से पहले द्वेत बंधन के लिए और बोध होने के बाद भक्तेर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम वो द्वेत स्वीकार किया हुआ है द्वेत है नहीं वहां भगवान कृष्ण और श्री जी दो चीज नहीं है एक ही है दो होते हैं प्रेम प्रकट करने के लिए दोनों सब दुनिया को प्रेम पैदा कर बताने के लिए दो रूप होते हैं हाँ। तो भगवान ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं बिल्कुल ही गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं ज्ञान मार्ग में बोलो मैं करता हूं ही नहीं तो गुण ही गुण में अर्थ भगवान ही भगवान वर्त रहे मस्त है भगवान की मर्जी मस्त है बोले जाई बिज राखे राम ताई बिज रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए अपना कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं कुछ अधिकार नहीं कोई अधिकार नहीं मेरा मैं भी मेरा नहीं तो मेरा क्या है मेरा है ही नहीं कुछ सब भगवान है तू ही है तेरा ही है बस मैं कुछ नहीं क्या मैं है तो वही तू ही है मेरा है तो तू ही है अच्छा है तो तू ही है मंदा है तो तू ही है अब क्या करें क्योंकि भगवान ऐसा है पार्वती ने कहा ना महादेव अवगुण भवन मान लिया आपके और विष्णु सकल गुण धाम पर मैं क्या करूं सकल तो धाम घरे अपने हमारे तो बस जिनमें मन लग गया लग गया जन्म कोटि लग रगर हमारी परम संभव निधर हो कुमारी बताओ निवेद भगवान शंकर है कि शंकर ने काम को सला दिया ये सला दिया मेरा अत्यादि में काम को बसी थोड़े मानती थी अब काम को जला दिया तो भगवान जितेंद्री हो गए तो पहले ऐसा मानती थी मैं कि वो काम के वशीभूत है मेरे तो वही है शंकर जो पहले थे वो अब है जो अब है वो पहले ही थे मेरे कोई फर्क नहीं जन्म कोट ही लगे बोलो कितनी बात गई करोड़ जन्म तक गई भरोसा तरह को आई अब ताकत है भगवान शंकर छोड़ दे कैसे छोड़ दे ऐसे भगवान को अपना मान ले मस्त रह जाए अपने जो जाती बिद राखे रामताई बिद रही है अच्छा मंदा जैसा भगवान की मर्जी हो वैसा रखो जिस जैसे मर्जी हो भगवान की प्रसन्नता हो उसी प्रसन्नता रखो जैसे बच्चा माँ से संतुष्ट रहता है बस माँ की बुद्धि में रहता है बस सबसे बड़ी माँ है राजा महाराज ने धमका देगा बताओ माँ का भरोसा जो समर्थ नहीं है और जो सर्वसमर्थ है भगवान ऐसे हमारे तो उसे फिर क्या रहे हम तो निस्संग हो जाए ऐसे भगवान का भरोसा रहता भगत के सदा भगवान हमारे मीराबाई कितनी निस्संग स्त्री जाति पर्दे में पैदा हुई पर्दे में ब्याही गई अकेली घर का चली गई ये बैठी बहनों कह जाओ तुम अकेले जाओगे कुछ पास नहीं है हमें तो होती है आपको हमारे कहते मुश्किल हो जाए स्त्री जाति कितनी मुश्किल हो कुछ वेद गृधर गोपाल दूसरा न कोई कितनी निधा कितनी संग अरे माता सीता को देखो आप अधम नीलज लाज नहीं तो रावण वश वर्ती नरनारी कांपते थे देवता उसे कहते अरे अधम अरे निर्लज जब आया कैसा सुने घर आने से सुने घर मेरे को ले आया अधम अरे निर्लज लाज दी शर्म नहीं आती वो तलवार निकालते कहते हैं मेरे अपमान किया अभी देख से काट दूंगा काटते जल्दी चलो भगवान के बीजों से जलन होती वो मेरी मिट जाए रावण और कोई सीता जी के रक्षा नहीं है त्रिजा बिताई मिल गई वह नारी है कौन सीधे की शिकायत कोई नहीं है रावण का राज है रावण के घर में वहीं बैठे रावण क्या कर देगा बैठी अब बिल्कुल भगवान भरोसा कितनी विचित्र बात है बताता रे मंदोदरी गई तू कृष्ण राजा की बेटी हर किसी घर ब्याह गई यहाँ क्यों आई है जनक जी तो बेटी हूँ दशरथ जी घर में ब्याह हुआ है और तेरे को रांड बनाने के लिए आई हूँ मारे खास काम है ये और भाई क्या सुन दो तो ये रंडा पौधे में आई हूँ ये खास काम है मेरा वो काम हो जाए फिर चले जाऊंगे काम हो जाए फिर आदि क्यों ठहरे उठे काम हो गया चलो भाई काम हो गया अपना तो तू क्यों आई है घटे मेरे खास काम है धंधे लंबी पैरा हूं नारायण नारायण नारायण नारायण भक्ति में भी ये बात पड़ती है जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई एक में तो साधक निषेध कर रहा है दूसरे में वासुदेव सरम देख रहा है और तीसरा कह रहा है तेरा ही है सब कुछ क्या करे साधक एक ही है एक ही सब कुछ तेरा ही घर कर रहा क्या रहा अलग बताओ दिखता अलग अलग है थोड़ा नहीं दिखता अलग बताओ दिल क्या है सब कुछ तेरे मैं भी तेरा मेरा भी तेरा सब कुछ तेरा ही है और तेरे ही शरण हूँ मैं और तू क्या है वासुदेव सब तू है ही तू तो सब कुछ तू ही है मैं तेरा ही हूँ मैं और किसी हो नहीं सकता दूसरा कोई है ही नहीं उत्तम के अस बस बन माही सुपने आन पुरुष जग नाही संसार में पुरुष है ही जो दूसरा एक ही है भगवान बस दूसरा है ही नहीं है तो हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि भगत की दृष्टि सिवाय भगवान को छोड़कर और कहीं गई नहीं जाएगी नहीं और जगह दृष्टि जाती ही नहीं अब जावे क्या भगवान ही कहाँ जावे बताओ, मैं और मेरा सब भगवान को, तू और तेरा है बस, तू और तेरा, मैं मेरा तय है, तू तेरा। दूसरा कोई अर्थ ये है कि दूसरा कोई नहीं है, है ही नहीं दूसरा, आवे कहा से दूसरा, हमने ये समझा इसका अर्थ कि दूसरा है तो, लेकिन हमारा नहीं है, तो ही ठीक है, तो ही कोई बात नहीं, तो ही ठीक है, ऐसा दूसरा है ही नहीं, ये बात ठीक है, ऐसा दूसरा है तो है होगा किसी का, हमें क्या मतलब उससे, हमें क्या मतलब, कोई है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं उससे, होवे तो हुए, न हो तो न हो, हमारे तो भगवान है, एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है, मेरा कोई नहीं है और वास्तव में कोई नहीं है, एक ही बात है। अब है तो मेरा नहीं है, किस कितना ही हो, क्या हो जवाब, मेरा कोई नहीं है तो और वह तो बैठा रहो, नहीं रहो, नहीं हो, अपने मतलब क्या दूसरों के होने ना होने से, दूसरे होने ना होने से क्या मतलब होने, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, नौ प्राणनाथ दूसरा ही बना पर वही भगवान हमारे प्रेम प्राणनाथ है, और कोई हमारे जरूरत नहीं किसी की, है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, हमें क्यों पंचायती करनी है, हमारे देव भगवान है बस, और है जी अच्छा, आप मान लो वो है बढ़िया से बढ़िया, आप स्वीकार कर लो, दूजा है तो हुए, नहीं है तो नहीं हो गए। देखो शेर जी के सामने एक बात चली थी कि वेदांत अद्वैत सिद्धांत तो कहता है कि ब्रह्म के सिवाय कोई है ही नहीं, और योग दर्शन कहता है कि परमात्मा है, वह पते जैसे माया नष्ट हो जाती, माया रहती ही नहीं, वो कहते हैं कि है तो सही औरों के लिए है, नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, वो कहता है सब माया नष्ट होने पर भी, नष्ट होने पर भी रहती है, क्यों तदन्य औरों को है ना, अभी तक एक अविद्या मेरी दूसरी अविद्या है, तो शेर जी ने कहा और है तो हमें क्या मतलब, और नहीं है तो हमें क्या मतलब, हम सपने से जाग गए, कहीं अगर सपने की सृष्टि है तो हमें क्या मतलब, और नहीं है तो हमें क्या मतलब, ये मतभेद है दर्शनों का, वेदन सिद्धांत का है ही नहीं, योग दर्शन कहता है कि है पर औरों के लिए, अपने लिए नहीं, तो औरों के लिए हुए ना, हमें क्यों प्रजाति करना है, हमारे अंदर नहीं है, खत्म हो गया। स्त्री जब व्याधि गई तो पति एक उसका है और कोई है ही नहीं, है तो बैठा रहो, अपनी मौज करो, अपने क्या मतलब है, कुछ लेन देन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, ये भाव है। दूसरी सत्ता ही नहीं है तो अच्छी बात, ऐसी सत्ता हो और हो तो अच्छी बात, हमें तो बस हमारे एक ही है, कोई फर्क नहीं है, आप जिसको स्वीकार कर लो वही बढ़िया हो जाएगा, आपके लिए भी बढ़िया। दूसरा आवे कहाँ से, वो एक साधु की बात बताए नहीं, पहले तो शोट की मारी ऊपर और अब दूध पिलाता है, वो कह महाराज मैं नहीं था, मैं जानता हूँ, मैं ओढ़ तू है, तू ही आवे कहाँ से, कौन आवे बता, तू बता मुझे कहाँ से आवे, कौन आवे, तू ही लीला करता है सब, तू तेरी लीला परम पार। भगवान पर विश्वास किया हुआ होता है या और कोई कर्म, भगवान पर विश्वास करने से होता है या भगवान की कृपा से होता है, स्वीकार आप कर लो कृपा से हो जाएगा, स्वीकार आप कर लो, आप ही देंगे विश्वास भगवान, अपने तो भगवान के ऊपर रह जाओ, अब विश्वास नहीं तो हम क्या लाए, हम कहां से लाए, आपको विश्वास चाहिए तो आप दे दो, आप अर्पण कर देंगे, आप लुखा टूगा तो वो अर्पण कर देंगे, खीर बात बात वो आप अर्पण कर देंगे, आप दे दो आप अर्पण कर देंगे, विश्वास आप दे दो, हम कहां से लाए, कहीं और जगह बाजार में मिलता हो तो ठीक है, और तो मिलता नहीं, कोई दुकान है नहीं, आपको अच्छा लगे तो दे दो, नहीं लगे तो मत दो, तुम्हारी मर्जी, अपनी क्यों चिंता करें उसकी, अपनी चिंता ही नहीं। हम तो तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे में अच्छे गुण से आए, अच्छे गुण दे दो सब, आप देखना चाहते हो अच्छे गुण दे दो, अरे ऐसे ही देखना चाहते हो ऐसे ही दे दो, जैसा आप देखना चाहते हो वैसा बना दो। उद्धार विश्वास किया हुआ है, विश्वास किया हुआ है, उपवास किया हुआ है, संसार में विश्वास करते हो। देखो ध्यान देना, एक भगवान है एक विश्वास करते हो, नहीं तो भगवान के होने में क्या बात है, विश्वास ही तो करते हो भगवान है। और संसार नाशवान है, प्रत्यक्ष में नाशवान, उस पर विश्वास करते हो, ये गलती होती है। संसार विश्वास करें कैसे, प्रत्यक्ष बदलता है, सिवाय बदलने की और कोई चीज है ही नहीं, उस पर भी विश्वास कर लेते हो। अरे भगवान की बातें सुनते हो, कभी आपने सुना कि पहले भगवान नहीं थे और आजकल भगवान बदल गए हैं, दूसरे आ गए हैं उस जगह, ऐसा सुना गए पुस्तकों में? साधन शरण हो जाना, उसी के रत्न करना, विश्वास दो तो तेरी बात, न दे तो तेरी मर्जी, हम क्या करें, हम तो तेरे हैं बस, आप ही देंगे वो। उनका जब ध्यान करें, अपनी जान में भगवान को छोड़े नहीं, भगवान तो प्रसन्न लग जाए, फिर आपसे आप दो तो दो, अपनी तो मत दो, अपने तो भजन में लग जाए बस। देखो भगत होता है वो भगवान पर ठेका नहीं देता, भगवान को कुछ नहीं कहता, तुम्हारी जैसी मर्जी का हो, संसार को भी छुट्टी दे देता है, भगवान को भी छुट्टी दे देता है, जैसे करो जैसे मरो, जैसे रहो मर्जी है अपनी, सबको छुट्टी दे, भगवान की मर्जी ऐसे करो, हरदम विपत्ति में भी राजी है, संपत्ति में भी राजी है, सुख में भी राजी है, दुख में भी राजी है, बीमारी में, स्वस्थता में, सब में अपनी राजी है, राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा में राजी है, हम तो जो करे उसमें मजा, चिंता चिंता धन जो चिंता है, तू चिंता मत बेटी, अभी आया मैं, जब कहीं कितनी फिर से बात है। सीता जी भी एक पद आता है, मैंने सुना था, वो हनुमान जी के सामने सीता जी कहती है, हमारे पिताजी है, महाराज ने कह देना मैं तो छूटूंगी नहीं, आप अयोध्या में जाओ तो पिताजी को राजी करती बैठाना, और मैं आऊंगी तो मलम पट्टी से मेरे हाथ से करूंगी पिताजी की सेवा, मैं करूंगी सेवा। जगत जत्री जानकी जी पिता कहती है, वो कहते पुत्री कितनी बड़ी बात है, ये बात है भक्ति की बात है। मना राम जी को समाचार भेजती है, आप पीछे 14 वर्ष पूरा हो जाए तो राजगति बैठाना उनको, सेवा करना, और मैं छूट जाऊंगी तो मैं मतलब पट्टी करूंगी, सब सेवा मेरे हाथों से करूंगी, बूढ़े पिताजी हमारे क्यों कुछ सेवा करे, मैं करूंगी सेवा। कितनी बात है, लड़ाई कर ले कोई, कह दे के थारो बाप गीद है, कह दे थारो बाप गीद है, ऐसे तो लड़ाई कर ले आदमी। राम जी पिता कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मेरे कहने से जी जाइए, देखो मेरे तो बाप नहीं है, आपके बेटा नहीं है, देखो तो आप तो बेटा का सुख लो, मैं बाप का सुख लूंगा, अब दोनों सुख हो जाएंगे, मेरे कहने से जी जाएंगे, आप सुगंध सुख हो, पिता सुख दीजिए, बेटा कैसा होता है, किसे सेवा करता है आपको पता लगेगा, मेरे मैंने बाप का हो गया, अब क्या करूंगा, आप जी जाओ। कितनी विलक्षण, दशरथ जी का मित्र था, तो राम जी को बेटा ही मानते हैं, हमारे पितृ का हमारे मित्र का बेटा है। सीता को पुत्री कहता है, बेटी चिंता मत कर, देर अब भी आता हूँ मैं।